Acı keder yoldaşım, akan sular gözyaşım. Şimdi seni sarıyor çocukluk arkadaşım. Şimdi seni sarıyor çocukluk arkadaşım. Ölmek istiyorum, çektiğim acıları ona da diliyorum. Benden başka sevemez, onu da biliyorum. Benden başka sevemez, onu da biliyorum. Acı keder yoldaşım, akan sular gözyaşım. Şimdi seni sarıyor çocukluk arkadaşım. Acı keder yoldaşım,